Passen 2 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimarts, dia 25 de gener de 2011. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes. Encetem aquest dimarts, dia 25 de gener, quan passen 4 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Sí, sí, avui encetem d'hora. Avui el butlletí informatiu, curtet, curtet. I encetem en una jornada plena d'incertesa. Plena d'incertesa pel que fa als transports públics, i és que ahir ja vam tenir una jornada de vaga. Segons Renfe, de vaga encoberta, de vaga de zel dels maquinistes. Segons els maquinistes, una jornada de... Bé, no sabia com descriure-ho. De dificultats, de conflicte, per comprendre el nou horari al qual se'ls ha sotmès des de diumenge passat. Però, sigui com sigui, els usuaris de Rodalies van patir ahir un altre dia d'endarreriments que van arribar fins als 60 minuts i avui sembla que aquest desgavell continua. I és que Renfe i els maquinistes no s'hi han posat encara d'acord en les noves condicions que des de diumenge passat s'apliquen als maquinistes de Renfe. Com per exemple la reducció del temps de descans a les jornades o els nous horaris que s'apliquen. Sigui com sigui, com sempre, els més afectats, els usuaris. I així ens atem, esperem que avui els companys i companyes del programa puguin arribar, que no hagin d'agafar cap Rodalies de Renfe i arribin a l'hora al programa. Qui ha arribat i entrarà a l'estudi d'aquí uns minutets és l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. També tenim ja per aquí el José Ramón Mier preparat amb el seu imperdible. La Vanessa Leiva d'aquí uns minutets arribarà segurament amb la música lliure, després el Marc Mauri amb l'agenda del Barcelona de Franc i acabarem amb Tots som Hamlet amb la Clara Mas. Tot això fins les 9 del matí aquí a RKB en Línies Obertes. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición 2 piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. 3 salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, Plan Anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro. Y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el Plan Anticrisis del CER. Angie Morales, molt bon dia. Molt bon dia. Ens atem amb l'Angie, com cada dia, a aquestes hores un repàs de les efemèrides al dia per saber què passava en un dia com avui, en un 25 de gener del 1971. Doncs Idi Amin Dada, cap de les forces armades d'Uganda, a l'Àfrica Central, va derrocar amb un cop d'estat el govern del també colpista Milton Obote amb el suport d'Israel i el Regne Unit. Amin va establir un regne de terror i una política genocida provocant la mort de més de 300.000 ugandesos, especialment de les ètnies Lango i Atsolis. Entre els crims comesos sota el seu mandat, va causar commoció internacional l'assassinat de l'arquebisbe anglicà Janani Luwum. Amin es feia transportant una plataforma sostinguda per ciutadans britànics que havien de xiular alhora la melodia del pont sobre el riu Kwai. Home, una mica megalòman aquest home. Sí, una mica. Sí. Bastant, la veritat. Posem en marxa la màquina del temps de nou fins a situar-nos en el 25 de gener del 1488. La Inquisició, malgrat el rebuig de les institucions catalanes, aixeca el primer cadafal del Sant Ofici a Barcelona, on són cremades vives 4 persones. 1533. Enric VIII d'Anglaterra, després d'haver-se separat de Caterina d'Aragó, filla de reis catòlics, es casa amb Anna Bolena. Viatgem fins al 25 de gener del 1847. Es funda a Sants, Barcelona, l'Espanya Industrial, una de les primeres grans fàbriques tèxtils catalanes creades pels germans Muntades. I per últim, en un dia com avui del 1919, la Conferència de Pau de París accepta la proposta del president dels Estats Units, Woodrow Wilson, de crear la Societat de Nacions, encarregada de garantir la pau arreu del món. Arriba el moment de repassar allò que va ser portada als diaris tot just fa un any. Els hostatges estan bé i el tracte és impecable. Això respecte dels tres catalans segrestats. D'altra banda, pel que fa a Catalunya, l'oposició al cementiri nuclear es manifesta a Escó. I per últim, els metges adverteixen. Els pediatres alerten de l'abús tecnològic per salvar nadons molt immadurs. Arriba el moment de felicitar els famosos. Avui fa anys Xavi Hernández, futbolista de 31 anys. També fa anys avui la nedadora Charlene Whitson, que en fa 33 anys. Ángel Nieto, motociclista retirat, en fa també anys avui i en fa concretament 64. Alicia Keys, la cantant, en fa 30. Dean Jones, actor, 80. Tomàs Jofresa, baloncestista retirat, en fa 41. I finalment, el ex-eurodiputat Fernando Pérez en fa 68 anys. Perfecte, doncs ara que els hem felicitat, ens acomiadem i demà tornem amb més. Fins demà. Que tinguis un bon dia, Angie. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Benvinguts a l'Imperdible. Comencem. 3 minuts perquè sigui un quart de 9 del matí. I ja el tenim aquí, malgrat les vagues de Renfe, malgrat el fred. El José Ramón Mier està aquí disposat a fer-nos un imperdible concal. Sí, sí, això s'intentarà, sempre s'intenta. David, molt bon dia a tothom, molt bon dia, molt David. Bon dia. Ja tenim aquí el programa número 17. 17, 17 ja. Ja portem 17 setmanes des que ja vam començar. Sí, sí, bueno, sí, alguna sí, més, perquè hi va haver, crec, una setmana que, sí, que va caure en un programa, festiu. Exacte, ja portem 18, que sí, ja seríem sí. majors d'edat, però això la setmana que ve. Ah, vale. Jo us vaig avançar que potser us portava avui un imperdible literari. Sí, sí, sí. I, però, bueno, és literari, veritablement, amb el seu origen és literari, però també se'l coneix potser també per una vertent, per una forma, pel gran públic. Sí. Em tens que permetre que et faci una introducció en castellà, David. Ah, doncs per fem. Per ficar-ho allò una miqueta... Aquí som bilingües. Una miqueta. Anem a parar la música. Traiem la música? Sí, sí, sí, sí, sí. Mira, comencem... Comencem amb aquesta introducció, amb què et sembla. A veure. Muy de mañana despierta París la canción de Notre Dame. Redoblan campanas por el Sena gris. Suena el son de Notre Dame. Sus campanas, que a veces son truenos y otras veces parecen cristal. Y siempre será el alma de la ciudad su canción. El son de Notre Dame. Notre Dame de París. Sí. La Nostra Senyora de París, veritablement. És una novel·la gòtica de Víctor Hugo, escrita el 1831 i composta ni més ni menys que per 11 llibres que centra en la dissortada història d'Esmeralda, una gitana i Quasimodo, un japerut sord, al París del segle XV. Tots els elements, ambientació medieval, amors impossibles, personatges marginats, final dramàtic, fan l'obra un model de temes literaris de romanticisme francès. Víctor Hugo, després d'haver-se separat de la seva dona Adèle, va escriure l'obra per encàrrec d'un editor, portant uns 6 mesos i esgotament físic. Però l'esforç va valer la pena, ja que va ser ben valorada pels crítics i va tenir gran èxit entre els lectors, cosa que li va suposar un alleugeriment econòmic. A part de fama mundial, que dura encara pels nostres dies gràcies a aquesta obra. Qui no coneix el japerut de Notre Dame, sí, Quasimodo, Notre Dame de París... Anem a fer una miqueta d'història perquè hi hagi algun despistat, i algun hi haurà, por ahí, dic va, jo. Va contribuir-hi molt Disney. Molt, aquí vindrem després. La novel·la s'inicia amb unes celebracions populars amb motiu de l'epifania de 1482, al Palau de Justícia. L'obra es presenta Esmeralda, una ballarina gitana, Quasimodo, un de forma jove que s'encarrega de les campanes de la catedral de Notre Dame, i a l'ardiaca Claude Floro, pare adoptiu del campaner. Floro, atret per la ballarina, demana al seu protegit Quasimodo que la rapti. No obstant això, la intervenció del capitán Febo impedeix la consumació del segrest i porta Quasimodo a la condemna de suplici públic. És castigat a la plaça i rep tot l'odi i els insults del poble, que el detesta per la seva lletjó. Quasimodo demana aigua i és la gitana Esmeralda que puja al patíbul per calmar la seva set. Com bé deies, David, l'obra és coneguda pel gran sí. públic, menys entès, per dir-ho d'alguna forma, gràcies, com a moltes altres ocasions, a la productora Walt Disney. I és que Walt Disney va fer El Japerut de Notre Dame, una pel·lícula d'animació dirigida per Gary Tousley i Kirk Wise i estrenada el 21 de juny de 1996. La pel·lícula és una adaptació de l'obra literària de, que estàvem parlant fins ara, de l'obra de Víctor Hugo. Encara que no és l'única adaptació. També hi ha de bastant conegudes, com per exemple Nuestra Senyora de París, pel·lícula muda en Lon Chaney, també amb el mateix títol, Nuestra Senyora de París, el 1939, interpretada per Chase Lawton, amb el mateix títol, el 1956, interpretada per Anthony Quinn, i la més recent, el 1982, interpretada per Anthony Hopkins. El Japaró de Notre Dame de Walt Disney és el film d'animació, ja et dic, que va estrenar-se en 1996, on la història està més edulcorada, però no tampoc és la típica història Disney. No sé si l'heu vist, però el desig sexual explícit, xenofòbia, abús de poder i crueltat evidents són més que evidents per primera vegada en un clàssic animat d'aquesta casa. Però el més increïble de la pel·lícula és la meravellosa banda sonora, que és la que estem sentint de fons en aquesta ocasió. Sí. És també la més adulta de Disney, amb una música que està plena de cants gregorians en llatí, que preguen misericòrdia, càstig diví, que els malvats siguin jutjats, etcètera, etcètera. En fi, una banda sonora que agradarà qualsevol amant de la bona música, sigui o no seguidor de Disney. Evidentment, en una pel·lícula animada hi ha subtils diferències a l'obra original. Sí, com per exemple que el Quasimodo intenta segrestar Esmeralda a l'obra perquè Floro li ha ordenat. Això és el que passa a l'obra. A la pel·lícula no passa exactament això. És una miqueta diferent. També el llibre original, el Capitán Febo, s'intenta aprofitar sexualment d'Esmeralda i és el Floro qui el mata. Ostres. Això a la peli, pues como que no. No. Como que per tampoco. Nens no quedava massa, no, massa maco. Encara que per nens també hi ha cada seneta a la peli que telita, eh? Que jo me'n recordo que vaig anar a veure amb una bot i va dir, tiet, per què fa això? Dir, no preguntis. És igual, coses de gran. Sí, quan siguis gran ho entendràs. Deixa-ho així. Després, per exemple, també a l'obra, el Quasimodo mata el Floro i l'Esmeralda mor a la foguera. Ostres, evidentment, que tràgic. A la pel·lícula això no passa. L'obra original és molt tràgica, és una mica espessa per llegir, però si entreu a fons, segur que la disfrutareu com el que més. Tot un clàssic de la literatura o de l'animació. El vostre gust ho deixo. Sigui com sigui, és un imperdible que no podeu deixar perdre. I com sempre, el nostre imperdible d'internet té a veure amb el nostre imperdible principal. Anem a veure què ens ofereix internet sobre aquesta dama de París. L'imperdible d'internet. Evidentment, NotreDameDeParis.fr de França és la pàgina web oficial de la famosa catedral. Malauradament, aquesta web només dona informació en anglès o en francès. Ah. Malament. Malament. També, sorpresivament, hi ha molt poca informació referida a l'obra de Víctor Hugo, que és a cap i a la fi qui va donar renom a aquesta catedral, perquè ja per si és bastant impressionant. Jo l'he vist en directe i és una passada. Sí que tinc que dir que el tour en directe, que podeu fer allà, sí que donen referències a la torre principal, a la campana, on la mazmorra d'Esmeralda també, però això és allà mateix. A la web no trobareu gaire informació. El que sí que trobareu, en aquest sentit vinc a referir-me, però el que sí que trobareu és una visita amb 360 graus, una visita virtual de dintre de la catedral. Ah, que xulo! Està molt bé, vull dir, hi ha informació d'events per Nadal, concerts de cant gregorià, coses així, però si no podeu anar fins allà o el que sigui, doncs trobareu que hi ha diferents fotografies fetes en format panoràmic on podeu navegar per dintre de la catedral com si estiguéssiu allà i parar-vos sense el tràfic de tanta gent allà i sentir i la pudor aquesta del fum que foten allà. Sí, sí, sí. Doncs la podeu veure des de la confortabilitat del vostre doncs sofà. Mira, és un bon imperdible perquè jo, per exemple, vaig estar a París, però jo no vaig entrar a la catedral de Notre Dame perquè hi havia massa cua per entrar. Sí, sí, segurament per... Sí. Jo vaig fer cua també, ja t'ho dic ara. A mi em va fer mandra. Sí, bueno, és que jo soc molt amant de les catedrals, m'agraden molt, però però sí que és cert que, home, una catedral mundialment famosa, pues normal. Tingui... Sí, sí. Encara que tinc que dir que el claustre m'agrada més el de la catedral de Barcelona que el de la Notre Dame, eh? Ah. Ja t'ho dic ara. El claustre del catedral de Barcelona és una passada. Sí. És l'enveja de tot arreu. Però aquí lo dejo. També trobareu força informació a la socorrida Wikipedia. Sí. Aneu a Wikipedia, fiqueu Notre Dame de París i allà sortirà pues, un fotimer de coses allà sobre la catedral, sobre l'obra i sobre tot. Però vaja, el secret de la catedral a la seva web la trobareu, ja us dic, en francès o en anglès. Parlant de secrets, una catedral amb tanta història també tindrà els seus secrets. Suposo, sí. Pues són tan secrets que gaire secrets tampoc he trobat, però sí que he portat alguna curiositat i alguna dada històrica sobre la catedral. Així que anem cap a històries secretes i us ho explico ràpidament. Wow, les històries secretes. Notre Dame. Notre Dame és la catedral de París, que és una de les catedrals franceses més antigues d'estil gòtic. I hi ha qui diu que és la primera d'estil gòtic que es va construir a Europa. Dedicada a la Verge Maria. Notre Dame és la forma francesa de dir la Nostra Senyora o la Verge Maria. Sí. Vaja, que se situa a la plaça de Parvis, a la petita Île de la Cité, al quart districte de París i envoltada per les aigües, com tothom sap, del riu Sena. Del Sena, sí. Antigament, els celtes ja havien celebrat en aquest lloc les seves cerimònies. Més tard, els romans erigien un temple en devoció al déu Júpiter al mateix emplaçament. També en aquest lloc va existir la primera església cristiana de París, la Basílica de Saint-Étienne, projectada pel Childebert, i als voltants de l'any 528 després de Crist. En substitució d'aquesta obra sorgeix una església romànica que restarà fins a l'any 1163, quan es dona l'impuls definitiu a la construcció de l'església o de la catedral actual. Va ser l'any 1160 quan el bisbe Maurice de Sully considera que l'església, que estava dedicada a Sant Esteve, era poc digna i la manen derrocar per complet per construir la que ara coneixem ara com Notre Dame. Mm-hmm. La construcció s'inicia a l'any, com he dit abans, 1163 i dura fins als mitjans del segle XIV. Home, déu-n'hi-do. 200 anyitos, ahí, com que la cosa. Sí. I, per exemple, com a curiositat us diré que si a Madrid podem trobar el quilòmetre zero de les carreteres radials espanyoles, sí, allà a la plaça del Sol, sí, allí, doncs a París es pot trobar el seu homònim. O això, esto mismo. L'homònim. Aquest, del punt zero, just davant de la catedral de Notre Dame. Ostres. Sí, senyor. Segons sembla, al segle XVIII, va aparèixer el concepte de point zero per part dels primers enginyers cartògrafs. En aquest lloc es va posar un pal per assenyalar el punt exacte, i avui en dia el punt zero segueix existint, encara que ve marcat per una estrella de bronze amb el centre d'un medalló col·locat a terra. Mm-hmm. En només, ja et dic, 4 segles, les classes treballadores de París van construir al voltant de 80 catedrals i 500 enormes esglésies. Notre Dame, com us he dit abans, que va ser la primera gran catedral gòtica, ens va construir amb la feina de tota la comunitat parisenca. Inspirats amb la fe cristiana, mestres artesans, comerciants i inclús els prínceps van treballar durant tots aquests anys per portar endavant aquesta meravellosa catedral que ens tens maleïts a tots. Encara repeteixo, el claustre de Barcelona és més maco. Home, doncs ara, després que ens has explicat tot això, m'estan venint a mi ganes de tornar a París. És molt maca. Jo el primer que vaig fer quan vaig arribar a París vaig dir cap a Notre Dame. És meravellosa. Ho recomano des d'aquí. El Rosetó és veritablement increïble, encara que, per qui no ho sàpiga, i aquí ja donem dades turístiques, pim-pam, sí, pim-pam, així com crea la cosa, just al davant de Notre Dame hi ha una altra església, que no me'n recordo el mateix com es diu, que té uns vitralls, sí, oi, com estem avui, eh? Uns vitralls que són espectaculars. Tota la façana està plena de vitralls, enormes, meravellosos, no me recordo el mateix com es diu, però és just davant. Vull dir, t'assomes i ahí, delante, tal com ho mires, pues allí. Mireu-lo a qualsevol web de París, que us sortirà. Em sembla que és la Saint-Chapelle o alguna cosa així. Sí. Però val la pena. Sigui com sigui, aquesta o l'altra, aneu a París, que és molt maco. Els francesos no li feu allò cas. Que deien de París bien vale una missa, no? Sí, i una catedral. I una catedral. Exacte, exacte. Sigui com sigui, vull que em porteu també els vostres imperdibles, siguin de Notre Dame, siguin de París, siguin de França, siguin d'on siguin. Però necessito que em digueu de què voleu que parli, què voleu compartir amb, amb tothom. I com? Doncs com sempre, aquí portem com fer-ho. És molt fàcil. Ens pots enviar un mail a imperdiblerkb@gmail.com. També ens pots seguir al Twitter a @imperdiblerkb. O si ho prefereixes, també tenim Facebook www.facebook.com/imperdiblerkb. Mira si en tenim de coses. I... pues hasta que hemos llegado. Fins aquí hem arribat. Aquesta setmana, la que ve més. I tant, i tant. Doncs... i ja veurem de què parlarem. Potser portem música, potser portem un altre llibre, potser portem un altre Disney, jo què sé. M'has fet penedir-me de no haver fet cua, eh? Tenies que haver fet cua. No tant per dins de la catedral, sinó per el tour que fan, per el que són les torres, la balconada de dalt, és increïble. La catedral de dins, què vols que et digui? Tampoc és pa tanto, eh? És bella. Sí? És bella. Passa muy mal, el tiempo lo lleva muy mal, ja te lo digo ahora. Però, bueno, és maco, a més, ja que estàs allà, aprofita. Clar, ja. Ja no et ve d'uns minuts o d'unes hores, vaja, sigui sí, com sigui. És que era molt llarga la cua. Era molt llarga, però molt llarga. El que és el tour t'ho recomano. Si tornes, ja ho saps. Perfecte. José Ramon Mier. Ens veiem la setmana que ve. Fins la pròxima setmana. Una abraçada a tothom. Adéu. Adéu. Sin concessions, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Aquest dimecres viu una tarda intensa d'esport al 106.9 de l'FM. Des de les 7, tota l'actualitat esportiva sin concessions. I a partir de les 10 de la nit, retransmissió de la semifinal anada de la Copa del Rei. Futbol Club Barcelona, Unió Deportiva Almeria. 180 minuts separen el Barça de la final. Serà un partit sin concessions. Amb la locució de Marçal Lorente i la coordinació de Lluís Lorente. I el patrocini de Melody, l'original. Fidel Color, l'especialista en imatge i so. I quinielista.com. Dimecres, nit de futbol, a RKB. Futbol Club Barcelona, Unió Deportiva Almeria. Viu l'esport al 106.9 de l'FM. 5 concessions. L'esport que t'envolta. 5 concessions. Gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. La radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige i presenta Julio García. Recordes aquestes cançons? Ràdio Canal Barcelona, cada diumenge de 8 a 11 del matí, gaudim de la música del record. Recuperem la música de la nostra vida. A RKB. Ens acompanyes? Oh, Michelle, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. No m'ho diguis, no m'ho diguis, que me'n recordo. De què? Fresh Body Shop. Molt bé. Has vist? Ets l'estudiant més estudiós de la meva classe. com que ets l'únic... Bueno, també ets l'únic, perquè és veritat, això, no? Però bueno, és el típic que aixeca la mà i... Ah, jo ho sé! Estil Lisa Simpson, no? I has encertat. Sí, sí, et falta el saxo només. Doncs sí, avui portem a Fresh Body Shop, que és aquell grup que és només una persona fixa, sí, que és el Pedro Rosso, el nostre estimat Pedro, sí, Rosso, Pedro, que és de Nantes, de França, i després doncs té una sèrie de músics que l'acompanyen quan ha de fer gires. Mm-hmm. Ell composa les cançons, fa les lletres, fa tots els instruments, que dius, bueno, m'encanten aquestes persones. Però és que a més, com és possible que pugui fer-ho tot? Mira, tots els instruments, és que... Perquè té un do. Sí, deu ser, jo no toco cap. Que sí, home, que toques la bateria. Està molt mal repartit, això. Sí. Però tu tens altres dons. Sí, sí. Els haurem de buscar. Sí. Estan per descobrir. Sí. Tu ets un diamant en brut. Soc un diamant en brut, exacte. No, home, no. Que tu toques la bateria amb el tambor aquell del detergent, no? Sí, exacte. Con el bote de Colón. Con el bote de Colón. Para salir anunciado en televisión, sí, com deia la cançó aquella d'Alaska. Sí, sí, sí, sí. Tu saps tot, eh? Sí. Bueno, doncs això, que sí, no sé, doncs tenen un do, suposo, perquè a vegades fins i tot no tenen formació musical, vull dir que és, sí, evidentment és un do. Ell, doncs suposo que en té alguna formació, perquè clar, això ja és molt xungo. Però bueno, és igual, la cosa és que ell s'ho fa tot, que fa les cançons i fa les lletres i tots els instruments, mm-hmm, i això. Quan va gravar ho fa ell tot sol, sí, perquè realment pot, perquè es fa un, després l'altre, tal, tal. Però clar, pels concerts és impossible. Clar, un directe és molt difícil. A veure, impossible, impossible, no vull dir que sigui impossible. Igual no, surt impossible algú, no, perquè igual podria tenir gravades unes bases ja d'instruments i després tocar només un en directe, però clar, seria lleig. No, és més xulo. Aleshores, això el que fa quan ha de fer concerts o gires, doncs agafa músics. Sí. I això és el que fa. Per això diem que és l'únic membre oficial del grup, perquè tots els altres van variant en funció dels músics que va agafant. Doncs això. Quan va començar, van considerar que era com una mena de successor per tota aquesta dinàmica que dèiem, que és una única persona i envoltada de diferents, de Nine Inch Nails. En aquell cas era el Trent Reznor, que ho feia tot, sí, i després tenia músics que l'acompanyaven. En poc més de 4 anys ha gravat 7 discos, tots ells de gran èxit a la xarxa. Déu-n'hi-do. La seva carrera va començar l'any 2006, vull sí, dir que fa molt poc, i es converteix en el 38è artista més escoltat a internet l'any 2008, sí, i aconsegueix discos de platí per 3 dels seus àlbums. Home, no està gens malament, això. Està molt bé. La veritat és que el noi despunta bastant. Sí. Anem a escoltar una de les seves cançons, que es diu Demon's Sleep. Demon's Sleep, el dimoni... Els dimonis adormits. Dorm. Oh, Déu-n'hi-do, quina sí, sí, por. A veure si us agrada. Fins demà. Adéu. You were my friend. RKB, 106.9 FM. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Fabián Ortiz y un nutrido equipo de psicólogos y psicoanalistas. Hablamos todos los jueves de 10 a 12 de la noche en RKB. Hablamos. RKB, la ràdio que t'envolta. Hola, sóc Marrius, director de Salut i Empresa, i us recordo que cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda, aquí, al 106.9 de l'FM, us proposem compartir 60 minuts per parlar de salut. A Salut i Empresa dediquem tot el nostre temps als professionals de la nostra sanitat, sempre al servei del ciutadà. Cada dia de 4 a 5 de la tarda a RKB i també a la seva disposició a salutiempresa@hotmail.com, una via de contacte per rebre opinions, comentaris i propostes i obsequiar amb regals als participants. Us esperem. RKB, la ràdio que t'envolta. Molt bon dia, Marc Mauri. Hola, David, bon dia. I estem a dimarts 25, bueno. I ens portes les propostes de l'agenda del Barcelona de Franc. Sí, estem a dimarts i ja ens anem acostant més al cap de setmana, però bueno, encara queda una miqueta. Doncs sí, Barcelona de Franc, comencem... La secció del Marc, a més, ens va molt bé per aquesta cuesta de enero. Doncs sí, ara que hem fet totes les despeses del Nadal, les despeses de les rebaixes... Doncs exacte, ara tot el que sigui gratis, sí, perfecte. Val la pena per l'atenció que tots aquests actes que fem. Amb què comencem avui? Doncs comencem amb una xerrada. Una xerrada interessant. Coneixement personal, benestar al teu abast. Serà el Centre Cívic Pere IV a les 6:30. Doncs sí, interessant. El Centre Cívic Pere IV al carrer Comandant Benítez número 6. Sí, això està a prop de l'estació de metro de Badal, línia 5. Més propostes? Més propostes. Una xerrada de Nita Nair, del Club de Lectura. El vagón de les mujeres serà a la Biblioteca Barceloneta a les 7 de la tarda. La Biblioteca Barceloneta al carrer Comte Santa Clara, número 810. Per arribar amb el metro a l'estació Barceloneta. I tenim un vídeo, oi? Un passi de vídeo, sí. Déjame entrar, de Thomas Alfredson. Serà a la Biblioteca de les Corts a les 7 de la tarda. La Biblioteca de les Corts, que recordem, queda al carrer Riera Blanca, número 1-3. Per arribar-hi amb l'estació de metro Collblanc. Més propostes? Més propostes. En aquest cas, no gratuïta, val 2 euros. I tenim una xerrada de Nietzsche contra Wagner, Terra Baixa contra Muntanya. El Caixa Fòrum, com ja he dit, a les 7:30, 2 euros l'entrada, i val la pena anar-hi. Doncs el Caixa Fòrum, a l'avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, número 68, com diem algunes vegades, pujant per Montjuïc a la dreta. Exacte. I per últim... Per últim, un passi de vídeo, un cicle de falsos documentals. Serà al Rayart a les 9 del vespre. El Rayart, que queda al carrer Cardés, número 12. Sí, això està molt a prop de la plaça Sant Jaume. Doncs ja sabeu, diferents propostes per a tots els públics. Que tinguis un bon dia, Marc. Demà tornem, que vagi molt bé el dia. Fins demà. Adeu. RKB, 106.9 FM. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. RKB. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com. RKB, la web que t'envolta. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste. Un minut per tres quarts de nou del matí i a partir d'ara ens posem tots la màscara de comedians perquè tots, tots som Hamlet. Molt bon dia, Clara Mas. Molt bon dia. Què tal? Bé, bé, bé. I la de tragèdia, eh? I la de tragèdia també, sí. Depèn de com. Tot però... i que avui ens posarem la de comèdia. Sí, millor. Tal i com estan les coses... Bueno, tot sí. I que ahir era el pitjor dia de l'any. De l'any, deien, eh? Deien. Sí, sí, segons sí. Aquella fórmula matemàtica sí. Estranya. Supercientífica, segur, que diu que aquesta setmana, de fet, és la pitjor de l'any, eh? O sigui que entre sí. El fred, la pujada d'aquesta de gener que ens costa tots sí. D'arribar a final de gener, que la, em sembla... Clar, ahir també va començar la vaga dels maquinistes de Renfe. Clar, ara ho entenc. Exacte, imagina't. Ai. Aquest, venen pluges, es veu la setmana que ve. Bueno, és un desastre tot i això... Nosaltres hem volgut fer un programa ple de bones notícies. I tant, i tant. Per compensar, perquè escolta, el mal tiempo, buena cara. Clar, per això dic jo que ens posem la màscara de comedians avui, ens posem de bon humor. Exacte, de bon humor i comencem amb bones notícies teatrals, de moment. Perfecte. Que no està mal, eh? Mireu, diuen que el nou conseller de Cultura, l'amic Mascarell, sí? Pronostica retallades. Apa, encara això ja més. Ho sabíem tots. Encara més, vale? Pel sector de la cultura. I tot i així, a Barcelona, que sembla que desafiï les paraules del Mascarell, vale? Es segueixen obrint sales de teatre. Sí? N'hem parlat d'unes quantes, eh? Sí, sí, sí. En aquesta secció. Fa poc era la sala Flyhard, no en vam parlar, perquè en aquell moment vam parlar d'altres coses. La sala Flyhard és una de les sales més petites de la ciutat, per qui no la conegui, que obria les seves portes a l'Hospitalet fa un mes, encara no, de la mà de Jordi Casanovas, el seu dramaturg resident. L'altre dia també parlàvem de Porta 4, sí, oi? Sí, també. Aquesta particular sala teatral que s'ha inaugurat darrerament, que no fa ni dues setmanes, a Gràcia, eh? Que, si em permets, faig una correcció ara, això. Ja la vaig fer fes-la, la setmana sisplau. Passada, però... L'obra de teatre Borges és aquesta setmana, és aquest dissabte i aquest diumenge, no el passat. Recordeu tots, recordem. Eh? Dia 31 de gener. Exacte. A la sala Porta 4, al carrer de l'Església, a Gràcia. Sí. Molt bé. Doncs avui hem de parlar d'una altra obertura d'una nova sala de teatre, el qual considerem que és una bona notícia. És un nou teatre per la ciutat. És la sala Atrium. La sala Atrium. Se'n diu, sí. Ja n'havien parlat alguna vegada. Nosaltres no, n'havien parlat a la televisió, em sembla, que un dia que feien un repàs de sales petites. Sí. I és que és una sala petita. És sí. Una sala molt petita, amb 60 localitats. La història de la sala Atrium és, a més, la història xula d'un grup d'amics. Tots vinculats al món del teatre, que un dia es decideixen a tenir un espai propi per poder-hi representar les seves pròpies creacions sense haver de pidolar un espai o haver de dependre de tercers. Sí. Cosa que molesta molt a les companyies que estan tot el dia fent mans i mànigues per poder presentar-los les sala, seves propostes sí. A sales comercials. Llavors, ells volien un espai on s'hi pogués programar teatre de tot tipus, eh? Clàssic, modern, comèdia, contemporani, tragèdia, circ, musical, dansa... Tot allò que hi càpiga en un espai de pocs metres quadrats i que sigui, esclar, del gust dels programadors, que en aquest cas són aquest grup d'amics. Aquest era el somni de Ramon Molins, un actor format al Teatre Lliure de Barcelona i també a França, i que en serà el director artístic. Però també era el somni de Carles Duran, Mireia Trias i Patricia Mendoza, que faran altres tipus de funcions dins d'aquesta companyia resident del Teatre Atrium. Tots ells, però, són molt conscients que, tot i no voler dependre de tercers, bé, hauran de parar la mà d'alguna manera. perquè... Sí, perquè les coses estan com estan, exacte. Sí. Això, així es refien de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya i també dels beneficis de la seva pròpia productora d'espectacles, que se'n diu Atrium Produccions, i d'una petita escola de formació actoral que estarà vinculada a aquest espai. Per tant, s'han volgut cobrir les esquenes amb tema de finançament econòmic. Per tant, han creat la seva pròpia productora d'espectacles, que pensen que els reportarà una sèrie de beneficis, i una petita escola de formació actoral, que també pensen que poden treure alguns rendiments de tot això. Tot això perquè la companyia es pugui autogestionar, que és el seu objectiu. Perquè tots ells són conscients que amb un aforament d'apenes 60 places, per molt pleno que es faci, és impossible d'arribar a cobrir les despeses de tenir un teatre en ple funcionament al centre de Barcelona. Així que, com que avui estem d'enhorabona, ens felicitem i desitgem llarga vida a la sala Atrium. On està la sala Atrium? I d'aquest teatre... Ara t'ho explicaré. Ah, perfecte. Perquè d'aquest teatre neix la primera recomanació del dia, que precisament és l'espectacle inaugural d'aquesta sala. Sí? Per tant, la primera recomanació, obra de teatre diguéssim, del dia. D'un teatre nou, o sigui, que ja tot està lligat. Es tracta de We Claw, una obra de Sartre, vale? Sí. L'he pronunciat amb el meu francès estupendo, vale? Sí, home. Que vol dir porta tancada, en català. Porta tancada. Per tant, s'obren les portes i amb una obra que es diu Porta tancada. Com que és teatre de Sartre, és un teatre, esclar, existencialista, diguéssim, una mica tràgic i poc dicharachero, però no per això... seriós i avorrit. O sigui, ells, la companyia que ara mateix està programant a l'Atrium, reivindiquen que el teatre que fa pensar no té per què ser avorrit. Bé, vull dir, ben plantejat. Una manera de fer teatre que ens agrada, És simplement un teatre que ens invita a pensar i a ser una mica crítics, que bona falta ens fa, penso. Recordem que Sartre, a més d'escriure La nàusea i d'altres escrits en prosa i novel·les, fou un gran escriptor de teatre. Recordem-ho des d'aquí. I We Claw, vale? Porta tancada, és una de les seves obres més representades. La porta tancada és doncs l'espectacle amb la qual la nova sala Atrium obre les seves portes, una mica de joc teatral, en la seva presentació. El proper dimecres 26 de gener, és a dir, demà, i que estarà en cartellera fins al proper 26 de febrer. Un meset, de moment. Anirem seguint les passes d'aquesta nova sala i anirem descobrint quins són els espectacles que ens tenen preparats entre les seves bambalines. A veure què ens plantegen. Bona proposta. I ara que parlaves del finançament, he recordat que per tot el que són les indústries culturals ara s'ha posat de moda aconseguir finançament previ dels espectadors. Consumidors, és a dir, un sistema en el qual les persones fan una donació prèvia a la realització de l'espectacle, si s'arriba a l'import que es necessita, es du a terme, i aquesta persona, a canvi, doncs, tindrà un disc o tindrà una entrada de teatre. És una bona manera d'aconseguir aquests fons. Seria tot un tema de mecenatge. Exacte. Del de tota la vida. Sí. Del de fer-te soci d'una sala de teatre. Per exemple, el Pep Tosaru va plantejar això al Círcul Maldà. Per exemple, de fer com socis o gent que estigui implicada econòmicament en la sala de teatre i això també, això que dius, tens un benefici, una entrada en un moment donat, ets partícip d'aquell projecte teatral que també fa un cert goig. I també es fa, és veritat, amb grups de música i això està superbé. És una bona opció. És el mecenatge a petita escala. Exacte, i és una manera diferent de no haver de dependre de subvencions i de diners que vinguin d'altres fonts. Que no insegures, exacte. Actualment. O sigui que des d'aquí ens llancem també aquesta proposta a d'altres sales teatrals que vulguin fer-ho. I tant. Nosaltres ens farem mecenes. Doncs sí. Home, mira, pel preu d'una entrada podrem ser mecenes. Exacte, tots ho som. I pots posar el currículum. Podríem dir-nos en aquesta... som mecenes. En aquesta secció tots som mecenes. Podem fer una microsecció dintre de la secció que sigui tots som mecenes. Exacte. Ho anirem veient, ho estudiarem, eh? Ho estudiarem. Com va l'economia, Clara Mas, per ser mecenes? Bueno, superbé, superbé, eh? Oi? Superbé, ja jo està. Soc... Jo, sí, sí, sí, sí, sí. De fet, la Clara Mas no és una petita mecenes, és una gran mecenes de l'art i la cultura. Una Mas, Clara Mas, Cenes. Sí. Bueno, continuem amb el programa, sí. Mecenes. Va, i una altra cosa que en aquesta secció vol dir una altra estrena. En aquesta ocasió, si volem anar a les dues estrenes que estem dient, ens haurem de dividir o teletransportar, o fer màgia o el que puguem, perquè la veritat és que coincideixen en el temps, és a dir, demà... Ai. També s'estrena Pedra de Tartera, la famosa novel·la de Maria Balbal que tots vam estudiar a l'institut, Pedra de Tartera, i que Marc Rosic adapta per presentar-la a la sala petita del TNC, Teatre Nacional de Catalunya. Un espai òptim per a l'intimisme que desprèn el text. La interpretació de la protagonista corre a càrrec d'Aurea Márquez, i en vam parlar la setmana passada o fa dues setmanes. Degudament envoltada per Rosa Cadafalch i Roger Casamajor. No sé si recordeu, un superpremiat als Premis Gaudí d'aquest any. Roger Casamajor va actuar a Pa Negre com a actor secundari. Que ara surt a Infidels, a la sèrie Infidels. Exacte, va fer la seva aparició estel·lar l'altre dia. Pedra de Tartera és un drama de ressonàncies rurals en el qual se'ns explica la vida de Conxa, una dona de 60 anys que fa... actualment de portera a Barcelona i que ens explica el passat, la seva dura vida de postguerra en un petit poble del Pallars. En paraules de Marc Rosic, l'obra parla de les dones silenciades, les que van aguantar callades el pes de la dura postguerra i les que van aixecar famílies senceres amb el seu esforç. Un esforç tan invisible que ara és de justícia fer-lo visible, considerem. Per tant, anem-hi a veure Pedra de Tartera. Podrem gaudir d'aquesta posada en escena fins al 20 de març i, com ja hem dit, a la sala petita del TNC. Bé. A veure què tal. La sala petita. Que jo la primera vegada que vaig anar al TNC i vaig veure la sala petita, vaig dir, si això és la sala petita, com serà la gran? Després hi ha la sala tallers, també. Que és més raonable, però sí, de sala petita té poc de petita. Sí, exacte. Diguem-ho. Ja voldrien molts teatres petits ser tan petits com aquella exacte. Sala. Exacte, algú ho havia de dir. Exacte. I una altra estrena, que ens faltarà temps avui, que en realitat és una reestrena. La crisi té això, que reaprofitem, sí. I és que gràcies a que reaprofitem també tenim oportunitat de poder disfrutar d'algunes propostes que ens van quedar pendents la temporada passada. Una d'aquestes obres que tenim pendents és Quadern Gris, que ja es va estrenar la temporada passada. És l'adaptació de la famosa obra de Josep Pla. I si la tenim pendent no és només perquè és una de les obres més conegudes de Josep Pla, una de les seves obres capdals, sinó que la tenim pendent perquè és una excel·lent oportunitat per veure la Montserrat Carulla en escena, que home. Ja fa poc teatre darrerament, ja va dir que ella faria coses només exquisides o escollides per ella. Per tant, és una oportunitat per veure-la. S'ho pot permetre. I si la volem veure en escena, doncs podem anar a veure Quadern Gris. Però no només per això és una oportunitat, sinó que també és una oportunitat per veure una de les adaptacions de Joan Oller, de qui som fans declarats des d'aquí. I per tot això, i perquè l'obra val la pena, si no seria pas una reestrena, perquè les coses que reestrenen és perquè han funcionat en el seu moment, tenim en compte això, val la pena anar-lo a veure al Teatre Romea des d'avui mateix, avui mateix, fins al dia 13 de gener. Per tant, tenim unes 3 setmanes, 2 setmanes, 13 de febrer. 13 de febrer, perdó. Ara dic, ostres, té una temporada llarga pel davant. És de caràcter retroactiu, aquesta obra. Sí, l'hauríem d'haver vist. Sí. No, fins al 13 de febrer. Per tant, tenim unes 2 setmanes per anar-la a veure i aprofitar aquesta superoportunitat. Vale? I encara una altra proposta. Una darrera, en dos minutets. Super, super ràpida. Es tracta d'una obra que hem de fer referència perquè és un experiment teatral. Un experiment. Es tracta d'Incubo, un text i també direcció d'Àlex Mañas, que dic des d'aquí, ja que va estudiar amb mi l'escola Nancy Tuñón, i li envio un salut des d'aquí. Sí? Incubo és un thriller vampiresc, una obra de teatre més aviat terrorífica, i a més és una obra de teatre 2.0. D'aquelles obres de teatre participatives, que no has d'anar a veure l'obra de teatre, sinó que a més has d'anar amb el mòbil, l'iPad, l'iTouch, el tot. Ai, has d'anar allà per xatejar i per enviar missatges al Twitter i al Facebook sobre com està anant l'obra, si t'està agradant, si creus que el personatge principal és l'assassí, si creus que és el majordom, si creus que totes aquestes coses participatives a nivell interactiu. Que curiós. Per tant, des d'aquí, a la Sala Villarroel, podeu anar a participar en directe d'un experiment teatral. Ostres, doncs és curiós. Incubo, d'Àlex Mañas. Tot allò que no has de fer en qualsevol altra sala, exacte, allà està permès i és obligatori. T'obliguen a fer-ho, és meravellós. Si tu tens una parella que no li agrada anar al teatre, li dius, vine, home, que xatejaràs mentre anem al teatre. Llavors és una bona manera d'arrossegar també la teva parella, aquella que li fa pal anar al teatre sempre. Doncs és una bona manera d'encallar-la. Doncs, bones propostes, moltes propostes, difícil per triar, ho tenim? Sí, molt diferents, Pedra d'Artera, thrillers vampirescs, coses diferents, però... Ens ho ha posat complicat, la Clara, aquesta setmana. Però així teniu per triar. I tant, doncs t'esperem la pròxima setmana amb més propostes. Coses. Que tinguis una bona setmana. I tots vosaltres també. I a tots vosaltres, dir-vos que demà tornem a partir de les 8 del matí aquesta mateixa sintonia. La sintonia d'RKB, la 106.9 de la freqüència modulada. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip de Línies Obertes, el vostre amic David Mont.